Хай хто біжить до оружної вежі, може там ще є які мушкети. Рішучий наказ – це одинока рада. У такому моменті натовп дійсно зупиняється, пробує сопротивлятися, бачивши, що годі повертається грудьми до ворога. Він недалеко, кроків може 200, вирікається зі жменькою сердюків, що перші прискочили, зауваживши зраду. Не піддаються живим муром, виростають ворогам на дорозі, але їх мало. Треба їм на поміч поспішати. В кого мушкет або сокира вперед? Декілька мужчин вискакує і біжить, напевно, смерть. Інші починають розуміти, в чим діло. Позбувшись першого страху і побачивши, що тут вирішується питання їх життя і смерті, скоро зживаються із тією гадкою і рішаються згинути або побідити. Нічого третього не бачать. Перепустіть жінок і дітей, парубки вперед, поранених відносить на тил, лавою, лавою вперед, батуринський золотар, колишній запорожець, дядько літ, коло 60-ти, бере провід. Невеличкий гурт мужчини-селян, що з недалеких хуторів схоронилися перед ворогом у столиці, люди здебільшого старі, давно забувши воєнне діло, перемінюються у відділ добровільних оборонців твердині. Одні з мушкетами, другі із джаганами, заступами посуваються вперед. Ворог увійшов у браму. Жменька сердюків не могла їх спинити. Мало хто остався живим, а ті, що осталися, обливались кров'ю. Такого завзятого бою ніхто з них не пам'ятав. Брались попід сили, давили себе за горло, очі видирали собі. Це вже була не битва, а різня, не дійсність, а томлячий сон. Ворожа хвиля вдиралася на греблю, розривала її, роздирала, перевалювалась на другий бік, аж тріщали кам'яні одвірки, аж брама хиталася в основах. Золотар глянув перед себе, зрозумів, у чим річ, і гукнув позад себе. «Із джаганами по мурах на браму хочеш!» Не потребував їм казати, що там мають робити. Наказ зрозуміли як слід. Брама була глибока, кроків може на два. В її мурах були вартівні і входи наверх, якісь магазини, все це занедбане, запущене, прямо руїни. Склепіння зарисувалось давно. Треба було тільки трохи зрушити його вниз, прямо на голови ворога, що густою лавою заповнив ціле підсіння, давлячи себе, тратуючи і дбаючи тільки про одне, а саме як би вийти з цієї дідчої тісноти вперед в Батурин, бо ззаду напирають на них нові роти, гнані наказами царських старшин. Стиснені із боків мурами, як кліщами, ззаду здержувані своїми, а спереду оборонцями Батурина москалі, що увійшли у довге підсіння брами, склеплене, досить низьке і темне, справді переживають пекло. Добувають усіх зусиль, щоб вийти з нього. Штовхаються, напирають на себе, місять ногами, нагадуючи раків і хробів під каменем. Стогнуть, ревуть, відходять від розуму і не чують, як над їх головами лунають джагани. Дрижить склепіння, і як нараз з ломотом, неподібним до нічого у світі, валиться, гнітить, придавлює їх, торощить ті сотні людей, перемінює в безобразну купу людського м'яса і гною. Гух! Мотря долонями затуляє вуха, щоб не чути тих зойків, стогонів, реву. Це вже не люди кричать, а добуває з себе останні передсмертні звуки якась жахлива звірюка, твориться щось таке страшне і огидне, перед чим деревіє лювість, і на що є одна тільки відповідь, одне тільки заспокоєння, конечність. Те, що сталося, було рівно несподіване і непередвиджене для батуринців і для москалів. Людська хвиля рівно далеко відбилася по обидва боки, залишаючи посередині між собою румовища, помішані із глиною людські тіла, ніби нову перегороду, греблю поміж двома ставами людської злості і завзяття. Москалі гадали, що батуринці висадили замок у повітря. З перестрахом сліпим, який не знає стриму, кинулись втікати назад у напрямі Сейму. Але біля мосту наткнулись на нові відділи московського війська, котрі вислав Меншиков, щоб спинити втікачів. «Куди тікаєш, стерво?» – гукали царські офіцери. «Завертай назад, назад!» У неслухняних стріляли. Це збільшило заколот. Солдати скакали з берегів, щоб перейти ріку у тонкий лід. Заломлювався, вони тонули, деякі плили з кригою, благаючи рятунку, та їх ніхто не слухав. У цей момент біля воріт яком. У правій руці шабля, у лівій хрест, біля нього донька, а коло них старий золотар. «З Богом вперед!» – гукав диякон, ступаючи по камінню і трупах. «Діти, «За нами!» – кликав Золотар, повертаючись до невеличкої громадки міщан і козаків, старців і хлопців-недолітків, які з безтяменним завзяттям, забуваючи про все, кинулись на ворога в десятеро сильнішого від себе. Діякон їх веде, не питаються, які в нього плани, які вигляди на успіх, ідуть за ним, за тим хрестом, піднятим угору, з котрого остаточну побіду привикли вірити змалку. Може, він і сам не знав, куди їх веде, розуміючи тільки одне, що ворога треба якнайдалі від мурів. Йшли, і мотрю потягнула за собою ця стихія. Та недалеко. Пригадала собі, що в неї є своє окреме завдання, котре вона мусить сповнити. На силу відділилась від гурту, притулилась до останків муру, переждала, аж натовп перевалився на друге, і по сходах, що вели до колишньої вартівні, вийшла на замковий вал. Озирнулась. Батурин все ще горів. Одне велике червоне море шуміло і гуділо там, де ще вчора жили люди у своїх затишних домівках. З того моря тут і там здіймалися стовпи і димарі, як щогли потопаючих кораблів. Стирчали пні обсмалених дерев, як кістяки. Висока дзвіниця палала, як жертвений стіс. Обривалися дзвони і дзойками глухими спадали вниз. А за кожним з них пожежа бухала горючим стовпом угору, ніби дзвони перемінювались у духів і летіли до хмар. На землі їм не було вже діла. Не задзвонять на свято Побіди, коли гетьман в'їздитиме в свою столицю, визволивши її. Разом за тими дзвонами обривалися мотрені мрії, сподівання і летіли кудись у безвість, у пропасть, у яку і зазирнути страшно. Нема що довше обдурювати себе. Треба дійсності глянути сміливо в очі. І мотря глянула круг себе. Ворог оточував Батурин –